Egun on lagunak, zuokin Otsataga eskolako izade irratia. Gaur ostirala urriaren 30ean 5. B mailakoek hitz egingo dizuegu. Ni Jose naiz eta iratsaio honen esataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizuet nirekin dauden lagunak. Izortzek eta Naikarik ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Izortzek eguraldiaren berri emango digu ere bai. Naikarik urtebetetxeen berri emango digu. Izarok eta Ikerrek asmakizunak esango dizkiogute. Aste honetako urrezko esaldia Ikerrek eskainiko digu. Albiste berdea Adrianek zabalduko digu. Eta Diegon Garazirekin, aste honetako galderak berak esango ditu eta. Orain ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Izortze Arnaikari. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 30 October 2015. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Are you ready for news? Yes, of course. Tomorrow is Halloween. It's celebrated in many countries of the world. Do you like it? Of course, it's fun. Can you tell me what's the weather like today? Today it's sunny and cold. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For a starter, white beans with carrots. For main course, meat with lettuce. For dessert, yogurt. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Ok, let's continue with the radio program. Bye bye! Horren jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Izortze, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Bai, noski, gaur gure eskolako termometroak 21 gradu markatzen ditu. Baina igarri dute eguerdian 25 gradu izango dugula. Oso egun berotsua udazkenean egoteko. Zeruan odei gutxi dago, baina gaur euririk ez dela egongo esan dute ere. Beraz, jolasorduan, patioan egongo gara hotzik eta euririk gabe. Hori bai, haizea jotzen du. Ondo pasa! Gaurko eguraldi badakigu, eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetzea den. Naikari, zuk badakizu hori? Bai, badakit, eta esan behar dizuet gaur urtebetetze bakarra dugula. Olaia Merinok 2. B gelakoak 7 urte bete ditu. Eta ez etzazmatu, aste honetan beste 2 urte betetze gehiago ospatzen dira 2. mailan. Roberto Erraizek aste artean 7 urte bete zituen, eta Asier Sanchezek igandean 7 urte beteko ditu ere. Beste aldetik, 6. mailako David Zerezok asteazkenean 12 urte betetzen zituen. Zorionak Olaia, Roberto, Asier eta David! Orain amarkizunen tartea dugu. Izaro, esango diguzu ze iragarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengoz, seguruenik batzuk irrikitan zaudetela jakiteko zeintzuk izan diren joan den asteko asmakizunen eta galderen erantzunak eta nortzuk irabazleak. Lehenengo asmakizuna pinguinoa, bigarren asmakizuna gamelua. Lehenengo galdera 23 gradu, bigarren galdera fruta, hirugarren galdera Jonathan, Laugarren galdera, Euskal Jaia. Irabazleak hau ezek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Koldo Rojo. Bigarren zikloko irabazlea, Garazi Kordon. Hirugarren zikloko irabazlea, Aimar San Miguel. Adi egon, ona datoz aste honetakoak. Hona hemen lehenengo asmakizuna, entzun ondo, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udan utxik eta izirik egonda, irailan jendez eta zarataz bete da, barruan umeak eta nagusiak lan talan, fitzak liburuak eta azterketak, lagun artean jolasten ondo egoten da, gabonetan berriro utxik eta izirik geratuko da, berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, udan utxik eta izirik egon da, irailan jendez eta zarataz bete da, barruan umeak eta nagusian lan talan, fitxan liburuak eta azterketak, lagun artean jolasten ondo egoten da, gabonetan berriro utxik eta izirik geratuko da. Bigarrena, pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, hasi da orain dela gutxi, haize gogorra eta ostoak erori, baso guztiak daude eder eta hori, badakizu zein urtaro den hori, errepikatu egingo dut, entzun ondo, pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, hasi da orain dela gutxi, haize gogorra eta ostoak erori, baso guztiak daude eder eta hori, badakizu zein urtaro den hori? Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta postontzian sartu. Suerte! Irratsaio aurrera doa, eta orain Adrianek albiste berdea eskainiko digu. Bai, hala da. Aste honetan, urtero bezala ospatu da oso ekintza interesgarria. Urriko azken astelenean, Gernika Lumon egiten den gastronomia nekazaritza, abeltzaintza eta eskularen azoka. Azoka hau garrantzitsuena da Bizkaiko lurraldean. Saltzaileen eta erosleen arteko topagune aparta. Baserritarrak euren produkturik onenak saltzen, eta bezeroak mahairako jakiri goza eta osasuntzuenak erosten. Indabak, zagarrak, gazta, txakolina, barazgia. Bizkaiko lurrak ematen dituen fruturik hoberenak. Festak herriko erdigune guztia hartzen du. Aurten eguraldia ederra egon da, eguzki bero eta distiratsua. Eta horrek kalera ekarri du mundu guztia, inorez da etxean gelditu. Gernikako enparantza eta basterrak jendez gainezka zeuden. Denak eguraldi onaren itxarpean jaia ikusten eta giroaz gozatzen. Ikusten duenez, onelako azokek aukera ezin hobea eskaintzen digute gure inguruko baserrietan ematen diren produktuak ezagutzeko eta sasioko elikagaiak erosteko. Horrela, guztion artean, elikadura jasangarriaren proposamenak aurrera eraman ahal izango dugu. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Ahaztu zaidalako, berriro, ahaztu zaidalako. Baina zuek ezin duzue esaldi hau ahaztu. Aitzakirik gabe, Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu, erne egon. Lehenengo galdera, zenbat urte betetxe daude aste honetan bigarren mailan? Bigarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Hirugarren galdera, zer ospatu da aste honetan Gernikan? Laugarren galdera, aipatu azoka horretan saltzen zituzte sasoiko bi produktu. Berriro errepikatuko dut,